اذان کے دوران پیچھے سے کوئی اسلامی بھائی پرچی دے تو آگے پہنچانا چاہیے یا نہیں؟ پیچھے سے کسی کو پرچی دینی بھی نہیں چاہیے. اب اتنا بڑا اجتماع ہے تو آپ کی پرچی آگے تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنوں کو ڈسٹرب کرنا پڑے گا. کندھے ہلائیں گے, وہ لے گا, وہ اس کو دے گا, وہ اس کو دے گا, تو بہت سے لوگ بیان کیا ہو رہا ہوگا اور سمجھیں گے کیا. تو مہربانی کر کے دوران بیان, دوران مدنی مذاکرہ پرچی لکھے نہیں اور کسی کو دے بھی نہیں, جس کو دی جائے وہ لے بھی نہیں. یہاں بہت سوالات جمع ہیں آپ کے لیے, ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں, آپ ٹوکری کے اندر پرچی ڈال دیں تو انشاءاللہ عزوجل دیکھ لیں گے یہ لوگ, جس کا جواب ضروری ہو وہ مجھے سوال کر دیں گے لوگ. وقفے کے دوران ٹوکری میں ڈالیں, بیان کے دوران نہیں. صلوا علی الحبیب.